Vi sjunger just Edde. Vill du inleda med vittnesbörd? Jag har ingen aning vad det handlar om, men jag känner att vi ska göra så här. Man får, är det okej att vi spelar in? Ja. Ja, det är jättehäftigt. Jag har jag pratade lite, frågade David lite hur alltså när man liksom gör saker och ting, när man lever ut sin tro i vardagen och när saker och ting, det händer ju hur mycket som helst när man vågar ta steget och lägga händerna på folk och så här. Vad ska man berätta, vad ska man inte berätta? Men det är ju motivet. Och jag vet ju att jag inte står här och berättar det för att höja upp mig själv, utan det är ju Gud som gör det. Och jag är ju bara ett redskap. Men i tisdags så var jag på LP, jag har ju varit med där nu i ett par veckor och älskar det. Och så träffar jag en ny man som heter Mats, som var hemlös. Och jag har bett Gud under de senaste veckorna: Gud, för mig till människor som du vill att jag ska komma i kontakt med, och använd mig och bli använd av dig. Och det är liksom bara, vi lever för dig. Och så upplevde jag att jag skulle öppna mitt hem för honom. Så jag gjorde det och han kunde inte ta emot det. Det var liksom, det blev för mycket bara. Okej. Okay. Och så träffade jag han nere i byn. Och då bjöd jag in han igen. Och då följde han med mig. Och var väldigt försiktig och så här. Och jag var inte på med någonting. Jag hade två stora lådor med kläder som jag har tänkt ge bort. Som jag hade tagit fram dagen innan. Så att jag sa till honom: det är bara att ta vad du vill ha där. Vi hade samma storlek. Men det blev så mycket för honom på en gång liksom. Men jag tjatar inte på honom om någonting, utan jag Gud liksom. Den helige ande, jag har liksom fått verkligen tag på det här att den helige ande bor i mig. Han är min hjälpare, han är min lärare och jag, det är liksom best friends. Amen. Så att det är liksom, jag är ständigt i bön med den helige ande och det är så häftigt bara. Så ville han iväg, för det blev för mycket, och då frågade jag honom: ja, men jag behöver komma ut och gå lite. Jag kan hänga med dig ut, så kan vi väl gå en runda. Och så gjorde vi det och det blev en rejäl runda. Men innan det blev en rejäl runda, så när vi kom ner till byn, så bara frågade jag honom: kan jag få be för dig? Då hade han inte öppnat sig eller berättat någonting eller så. Jag kände liksom att han har fruktansvärt ont. Så jag frågade om jag fick be för honom. Det var mitt i byn. Det blev liksom lite, ja, det är lite folk här och där. Ja, han blev lite obekväm liksom. Så han, ja, men det kan du göra när vi, ja, men vi kan gå bort. Nej, så jag bara la händerna på honom. Och så frågade jag: har du ont någonstans? Ja, jag har faktiskt ont exakt där du har tagit. Där du tog nu, hur visste du att det är? Ja. Så bara började jag be. Och det var så häftigt, det var så... Han bara... Hela han bara började skaka. Och liksom... Han försökte att beskriva med ord hur han upplevde. Och sen började han spy. Och jag bara kände en sån... Liksom, och bara tala ut namnet Jesus liksom. I Jesu namn bara försvinn. Och en liksom en hel kropp. Gud bara rör vid honom och bara, ja. Och han. Och sen så säger han, och sen började han öppna sig och vi hade en underbar, vi har haft underbara dagar. Och igår så skulle han till, vi har bett jättemycket, jag har fått. Det slutade med att han sov över hos mig. Och han har varit hemma hos mig. Jag har inte berättat för honom, för jag känt att jag ska inte göra det. För jag vet hur många kan kanske tänka. Och jag vill liksom inte ha några andra åsikter. Utan det här känns bra för mig. Och ja det har varit jättehärligt. Men igår när jag kom hem. Så, när han skulle komma till LP. Vi skulle träffas där. Och innan det skulle han till socialen. Och jag gav han ett jojo-kort som var laddat så att han kunde ta sig dit. Och, men när jag kom hem igår. För jag hade en... Jag kan inte beskriva det, men det kändes... Det kändes lite jobbigt när jag var på LP, för han dök inte upp. Och sen när jag kom hem, då låg jojo-kortet kvar. Han hade lämnat nyckeln i postlådan. Och så hade han skrivit i hallen på... Jag har en tavla där man kan skriva. Så hade han skrivit något fint där. Han tackade för allting och hur underbart det har varit. Och önskade mig liksom välgång. Och jag bara gick ner på mina knän och bara grät. För jag kände liksom bara, Gud, nu bara lägger jag han i dina händer. Jag vet inte vad som händer med han, men du följer upp det här. Jag hoppas att de här dagarna att han har fått smak på dig. Och att han hade en dotter som han aldrig har träffat och sånt. Och vi bad för det. Och det har varit mycket känslor. Men ja, jag ville bara dela det. Fantastiskt. Verkligen, det är ju... Det är det vi får göra. Andas liv över människor. Jag kände min andedräkt när jag sa det efter att ha druckit kaffe. Att vi ska fylla oss med andra bönor än kaffebönor. Innan vi blåser liv över människor. Ja, underbart det är. Jättehärligt. Jag har jättemycket jag kan säga. Men jag vet också av erfarenhet. Att det finns jättemycket frågor kring detta. Så jag vill jättegärna att vi lyfter om det är någon som undrar något eller tänker något eller vill... Kring helande, sjukdom. Så får ni gärna lyfta det. Kanske av det som jag pratade om innan. Eller bara generellt som finns... Alltså jag måste ju tillägga att han hade inte ont någonting under de här dagarna och han gick ju på både droger och men han har varit helt överrumplad de här dagarna som han har varit hemma. Han har inte känt av någon smärta och inga abstinens, för han sa att han tog ju rätt starka droger innan han kom till mig då. Det var anledningen till varför han helst inte ville. Men han sa det själv att alltså det här som jag kräktes upp, det var nog djävulen själv. Ja. Absolut. Ja, ofta tänker jag en sån människa som inte har någonting. Så ibland kan det vara lättare att saker landar i en sån människas hjärta. Hans största problem var ju att inte han känner sig värdig. Mm. Kan inte ta emot det liksom. Mm. Ja, ingen som funderar över något. Det är inte ens Paulus Törntag liksom. Det är alla har koll på allt och det är ingen som slipper vi gå igenom det. Nej. Jag bara tänkte en grej för att punktera. Du har nämnt det, du har sagt det. Men du kanske skulle gå igenom det vägbrottet när han säger till den här mannen att ta din säng och gå. Eller nej, han säger dina synder är dig förlåtna. Och då sitter där ju skriftlärare där som tänker i sina hjärtan. Hur kan denne förlåta synder? Men det är ju så härligt när Jesus, han vet ju vad de tänker då. Så säger han att vilket är lättare att säga. Dina synder förlåtas dig eller ta din säng och gå. Jag tycker det är så, det bibelstället är något så otroligt bra. Därför att det är precis det som du börjar med undervisningen då, David. Att lika väl som våra synder och förlåten, lika väl så är vi helade. Alltså han säger, vilket är lättare liksom. Men för att ni ska veta, så sa han, men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder. Och att bota sjuka. Och sen så kommer deras kommentar, eller folkets kommentar. Han säger, tänk vad Gud har, vilken makt Gud har gett åt människor. i pluralis, inte åt människosonen, utan åt människor. Alltså det var så mycket i det. Jag vet inte om du... Nej, men du, ja, du fortsätt gärna. Läste du den? Ja, nej, men bara det att det står på olika ställen. Jag hittade i Lukas 5 och 23. Men det är inte det stället. Det är ett annat ställe. Jag tror det är... Jag tror att Markus också. Jag undrar inte det är Matteus. Är det inte Markus? Är det Markus? Han tar det också i alla fall. Kanske Matteus. Jag ser det brukar stå en sån här hänvisning. För jag tycker det är ännu starkare i det andra. Mm. Men det är kanske i Markus. Nej, jag vet inte. Vi kan leta. Nej, vänta. Jag tror det är Matteus. Men jag hittar inte vad det var. Det är då, här är det. Det är 9 är det. Matteus 9. Mm. Där är det. Säger du något om det eller ska jag... Du får gärna göra det när du upplever så här, så är det bara om du... Ja, men det är ju detta här, va? Vilket, vad var det? I kapitel 9. Alltså, jag tror det är inte de allra starkaste när det gäller att förklara just det. Matteus 9 och vi kan ta vers 2 där. Där står det, då för de till honom en lam man som låg på en säng. Och sen är det rätt häftigt också att det står att när Jesus såg deras tro, alltså inte den lame mannens tro. Ja. Jag brukar kalla detta för bärarlaget. Ibland kan det vara så att en människa är så dålig så att man liksom, man har inte ens orkat att tro. Alltså, ja, verkligen. Att det är, man är så slagen, va? Man är så fruktansvärt under isen. Va? Mm. Men då kommer här ett bärarlåg, jag kallar det för bärarlåg. Det kommer andra människor som står i gapet för, alltså detta är också sätt att förmedla helan. Att det finns andra människor som är ett bärarlåg för en annan människa. Och står i gapet, precis som Moses står i gapet för hela alla Israels barn. Och det är ju detta som vi kallar för ordet förbön då, att stå liksom i gapet för någon annan. Och det gör dessa här, när Jesus såg deras tro, de som bröt upp taket alltså, det var en trosandig. Att verkligen bryta upp det, för att liksom, de gav sig inte, de liksom, nej men vi ska ha ett helande för denna vår kompis här, va. Och sen så i alla fall så säger han då ju, när Jesus såg deras tro i vers 2 då, 9 och 2. Så sa han till den lame, var vid gott mod, min son. Dina synder förlåtas dig. Han börjar med detta. Och läser man Jesaja 53 som Jesaja han skriver 700 år innan Jesus kommer. Att det var våra synder han bar. Våra sjukdomar tog han på sig. Och ibland så har vi kanske lättare att ta emot syndernas förlåtelse. Men är det svårare att ta emot ett helande än syndernas förlåtelse? Nej, det är lika lätt. Det är det vi kommer till. Det är lika lätt att ta emot ett helande som att ta emot syndernas förlåtelse. Hänger ni med mig i resonemanget? Och då står det i vers 3. Då sa några av de skriftlärde vid sig själv. Denne hädar. Men Jesus förstod deras tankar och sa, varför tänker ni i era hjärtan vad ont är? Och så säger han detta, jag tycker det är så avväpnande. Vilket är lättare att säga. Alltså, konstigare så är det inte att just tala ut med sin mun. Kraften i det talade ordet faktiskt. Va? Vilket är lättare att säga, dina synder förlåtas sig. Eller att säga, stå upp och gå. Om vem som helst då sitter här. Ja, vilket är lättare att säga. Dina synder förlåter sig. Eller stå upp och gå. Så enkelt är det. Och bota sjuka. Så enkelt är det. Att ge syndernas förlåtelse. Alltså du kan vända på detta fram och tillbaka. Alltså det är lika lätt vilket som. Han säger inte att det ena är lätt. Men det är svårt. Nej. Det är lika lätt. För skulle det vara svårare. Då skulle ju Det hänger på människan. Ja, exakt. Och det gör det inte. Nej. Utan det handlar om just detta. Mm. Tro, som är en övertygelse om det du inte ser. William Seymour, han ville inte se. Nej. Utan han ville ha tro i sitt hjärta. Mm. Han ville inte se omständigheter. Han ville inte titta på det. Han ville inte se sjukdomsfallen han hade framför sig. Utan han ville bara se Gud. Mm. Och då fanns det en tro i hans hjärta. Mm. Ja, det är så bra det med påsen på höj, eller lådan på höjet. Alltså. Jag vet, vi åkte jag och en man till. Det var en kvinna i, ja, som hade, de hittade henne i hennes lägenhet. Och hon var helt medvetslös. Kvinna i, vad kan hon ha varit, 50-60 var hon. Knappt 60. Och ambulansen kör en akut ner till Lund, en hjärnblödning, vad fan man då. Och under flera dagar, och då finns det liksom inget hopp kvar i princip. De har livsuppehållande tills familjen har beslutat hur man ska göra. Och läkaren också, finns det liksom en chans, går det att hålla den här personen vid liv? Och då åkte jag en till in dit och skulle be för den här kvinnan. Och vi, det var ju nere i Lund, så vi hade ju gått en tid i bilen och vi verkligen uppmuntrade varandra och inspirerade varandra och fyllde oss av Guds ord. Och vi kom in med en väldigt tro, fick en väldigt favör, vi kom in i rummet, fast vi inte var släktingar så fick vi gå in i det här rummet. Den här kvinnan ligger uppkopplad med allting. Och vi vill börja be. Så kommer det en sjuksköterska, manlig sjuksköterska in och undrar vilka vi är. Så förklarar vi då lite vilka vi är. Och sen börjar han... Även han lite obekväm i situationen. Tänker att de här, jag får försöka få deras liksom fokus på sakliga saker. Jag vet inte hur han tänkte, men det han börjar göra är att han börjar peka på den här skärmen. Där det går diagram och grejer och det är massa slangar och jag förstår inte riktigt vad det är. Och då ska han förklara vad allting i det här hjärtat och det här betyder att det finns ingen kontakt med hjärnan nu. Och det här betyder det. Och så börjar han. Och då kände jag precis det här. Mm. Hur det började fylla mitt sinne. Mm. Men vi började be för den här kvinnan så småningom i alla fall. Och då ser vi det här. När vi hade gjort det innan, vi hade börjat be och så kom han in, så var det. Och då pekar han, för vi såg en viss kurva, att hjärnans aktivitet. När vi ber, då rör sig den här kurvan. Så vi blir ju så här, oh wow, Gud kommer resa henne ut. Och sen kom han in och började förklara allt rationellt. Och då var det som att det tog över sinnet. Så ja... Någonstans finns det en hemlighet. Sen är det inte så att vi ska starta en lådväckelse. Kom igen, nu går vi ut och köper varsin bananlåda. Så går vi ut. Det, så är ju människan. Då vill man göra en ny lärare av allting. Lådläraren. Men det är ju en otrolig poäng när Jesus uppväcker den döda Tabita. Vad gör han? Ja, han gör som en fotbollsdomare. Han tar upp det röda kortet. Utvisning. Ja. Det står att han utvisade alla som klagar, gråt. Och kan typ bara med sig Jakob och Johannes. Eller för det var Johannes och Petrus. Föräldrarna. Och föräldrarna. Mm. Alltså han utvisade otron. Och får jag berätta ett vittnesbörd. När jag är i Kenya nu här så skulle vi gå ner till beachen och titta liksom. Det var nu precis, du kom precis där. Nu här som hände nu bara för några dagar sedan. Och då i alla fall så låg det en dyr kvinna nere vid strandkanten och det var alldeles tjockt med folk där. Och Kurtan sa direkt, vi uppväcker henne från det döda. Ja visst, så gör det, klart vi gör. Så i alla fall så vi är fram där och vi börjar be. Och så var det fyllt av människor som började gapskratta och håna oss öppet. Och jag röt till där, så gå väck härifrån. Jag så vi vill inte ha någon här som inte har en fullständig tro på Jesus. Alla ni andra flyttar på er. Ingen som lyder oss. Men Gud, han är Gud alltså. Gud är fantastiskt. Så Gud skickar en polisman ner där. En riktig, riktig varmt troende polisman som bara är så mjuk i sitt hjärta. Men, som David sa, han hade auktoritet. Därför den har han fått ifrån kenyanska staten. Så vi sa till den här polismannen, kan du säga till, vi förklarar situationen här liksom. Han var med på noterna, bang, alltså, så här, va. Det är klart vi ska uppväcka henne då. Och liksom, så att han sa till folket där, flytta på er. Och du vet, allihopa direkt, de drog sig tillbaka alltså. Men de ställde sig längre bort. Det var säkert 100 pers alltså, som stod där. Och Kurt och jag fram där, så vi började be för kvinnan där. Och vi bad där och vi låg henne i framstupa sidoläge. Och där rann ut massa vatten från hennes lungor och så här. Hon hade bara varit ner och tvättat sin tvätt alltså. Och hade kommit en våg och så hade hon snubblat. Och det är inte en kenyan som kan simma alltså. Det är gott om vatten i vissa ställen. Detta var Lake Victoria. Men hon hade drunknat där i alla fall. Och så vi bad där. Och rätt vad det är alltså, så ser jag en vision. Och jag ser den här kvinnan alltså. Har kommit in innanför pärleporten. Och Jesus möter henne. Och Jesus går fram till kvinnan och säger till kvinnan. Där är folk nere i din stad, i Sodi heter denna stad. Som ber för dig att du ska återvända in i kroppen. Vill du det, säger Jesus. Vill du återvända? Och kvinnan säger, nej, jag vill vara här hos dig, Jesus. Och det tror jag det. Men alltså jag ser detta, va? Jag ser det såklart, va? Och jag berättar detta för Kurt, så är det Gud visar mig en vision här, alltså. Hur den här kvinnan har redan hon är i himlen och Jesus frågar henne för hon vill återvända, men hon vill inte. Varför då? För människan är skapad med fri vilja. Så jag säger till Kurt, nu så predikar vi för folket här. Så vi ställer oss där och predikar, så delar jag visionen. Och du kan tro, av de 100 människorna och även dessa belackare som står och hånar oss, det var knäpptyst alltså. Så Gud vänder hela denna situationen till. Vi har ett redigt väckelsemöte nere på beachen. Där det står 100 människor som får höra evangeliet alltså, rätt upp och ner. Alltså. Och där var, jag kan säga att det var många som tog emot i sitt hjärta. Alltså. Fantastiskt va? Mm. Så att kvinnan var räddad. Hon var bärgad för evigheten. Och det får vi aldrig glömma. Glöm inte det, vårt jordeliv är bara en liten vindpust, sen är det väck, va? Vi lever i all evighet. Men det är rätt häftigt alltså. Fantastiskt. Vad ska vi gå vid? Men det är för att ta sig färdigt på den. Ja. Men för att ni ska veta. Och det är väl härligt också. Men för att ni ska veta. Det var rätt skönt. Men för att ni ska veta. Att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Så stå upp, sa han ut till den lame. Och ta din säng och gå hem. Då stod han upp och så gick han hem. Och när folket såg detta. Det är väl härligt va? När folket såg det så blev de häpna och prisade Gud. Som hade givit sådan makt åt människor. Alltså Jesus, när han gick här på jorden så presenterade sig alltid som människosonen. Alltså 100% människa. Men likväl 100% Gud. Och Filippa 2 säger att han räknade inte jämlikheten med Gud så som ett byte, utan utblottade sig själv och kom så som en tjänare. Precis som vi gör idag. Ja. Ja, det är en jättebra övergång. Jag fortsätter på det spåret då. Psaltaren 8. Precis det Alf säger, människa, människosonen, att Jesus jämställer sig själv med oss, men oss med honom också. Ja, just det. Men utan. Då står det från vers 2, Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina händers verk, månen, stjärnor som du har skapat. Alltså när du har den här otroliga makten. Men som han sagt i versen innan, av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiender och hämnar. Så Gud som i sin allmakt har skapat allt det här fantastiska har ändå valt att lägga till mig i små barn en makt att förgöra fienden. Och så fortsätter han, vad är då en människa, du som har skapat allt detta, att du tänker på henne? En människoson, att du tar hand om honom. En liten tid lät honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Och vet du vad Jesus säger i Johannes 17? Han säger att vi ska bli fyllda med samma härlighet som han själv. Är detta Jesus? Ja, men Jesus säger också att detta är vi. Mm. Detta är människor. Mm. Du satte honom att härska över dina händers verk. Ja, det säger Jesus i första Mosebok. Ni ska råda. Ni ska råda över jorden. Allt la du under hans fötter. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Alltså detta är lite, spränger lite gränser. För vilken makt, vilken auktoritet, vilken myndighet Gud har gett åt en människa. Det står samma sak i Saltaren, eller vad säger jag, Hebreerbrevet. Kapitel där författaren citerar detta. Kapitel 2 eller 1. 1, 2, kapitel 2. Om vi läser från vers 5 och framåt. Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. På ett ställe har någon vittnat. Vad är då en människa att du tänker på henne? Eller en människoson att du tar hand om honom? En liten tid lät honom vara lägre än änglarna. Med härlighet och ära krönte honom. Allt la du under hans fötter. När han la allt under honom utlämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. Och när vi går tillbaka och ser vad den här citeras så är det gäller Jesus visst, men det gäller människor. Det gäller inte bara Jesus, detta gäller människan. Och så står det, än ser vi inte att allt är lagt under honom. Men, vad ser vi? I min översättning står det, men vi ser Jesus. Så när vi inte ser allt lagt under våra fötter, när vi inte ser att allt det som Gud har lovit har hänt än, vad blickar vi då på? Det som liksom inte stämmer, nej, vi blickar på Jesus. Och då kommer vi att se det som Gud ser. Och då har vi vår låda på huvudet och då kan vi tala utifrån vad vi ser. Så aldrig tala utifrån våra omständigheter. Jag hittade en gammal predikan som Alf hade på 80-talet där han säger, vi ska inte reagera, vi ska regera. Och jag tycker det är ett underbart ord. Vi ska inte reagera bara på omständigheterna, utan vi står över dem. Vi regerar. Det är inte liksom vad de säger till oss, utan nej, det är vad Gud har sagt till oss som vi talar ut. Jag tycker det är en fantastisk liknelse. Så han har gett människan, för ytterligare att trycka, så finns det ju i, vad har vi det, Saltaren 116 eller något. Psaltaren kapitel 115. Jag läser från vers 15 och 16. Ni är välsignade av Herren som har gjort himmel och jord. Det är ett härligt löfte. Vi är välsignade av Herren och han har gjort himmel och jord. Och sen står det, himlen är Herrens himmel. Jorden har han gett åt människors barn. Och därför så ber vi, tillkommer ditt rike. Mm. Måste vi be det? Ja, för han har gett oss makten att regera över jorden. Så det är upp till oss om vi vill att den ska göra det. Då får vi ta det som finns där. Och då har vi full rätt att dra ner det här på jorden. Mm. Sker din vilja, så som den sker i himlen, så och på jorden. För vi har fått makt att råda över den. Och då talar vi ut att det ska komma här. På denna jord. Mm. Så himlen är Herrens himmel. Men jorden har gett oss människors barn. Så är det. Vi har fått makt att råda över denna. Och det är därför djävulen alltid vill åt våra tankar. Därför han alltid vill åt vårt sinne. För han vet ju, precis som vi läste i Hebreerbrevet, det var inte till änglar han gav den här makten. Mm. Att råda över jorden. Utan det var till människor. Och om då Lucifer, som ville bli ärad, som ville ha den här makten, han ser hur Gud ger den till människor. Hallå? Amen. Jag är största änglen här. Men Gud väljer att skapa någonting till sin avbild. Och de allra flesta änglarna, de jublar av glädje och fascinationen över att Gud har skapat människor till sin avbild och var lik honom. Det är ju helt fantastiskt. Men när Gud är Lucifer föll och inte, jag tänker inte göra någon lära av det och jag vet inte, det står inte jättemycket om det. Men på något sätt verkar det som att han ville ha den här makten i alla fall. Han ville styra. Och han vet att har Gud sagt att makten är given åt människorna, då stämmer det. Då kommer människorna att förråda. För Gud har alltid talat sanning. Han är sanning, han kan inte ljuga. Så hur ska han då göra om han vill ha den här makten över jorden? Jo, då får han kontrollera människans sinne. Som en liten sån här sprattelgubbe. Koppla lite rep över den här människan. Så den utför hans vilja istället. Mm. Nej, gå dit. Smaka. Nej, har Gud verkligen sagt att du ska äta? Nej. Och så styr han. Och indirekt så styr han hela världen. Genom människors auktoritet. Indirekt så är det han som råder över den här världen. Som Johannes. Men när Jesus har uppstått så säger han: mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör allt som jag har sagt till dig. Gör alla till lärjungar. Och lär dem att hålla alla mina bud. Så auktoriteten, det är ju också en sån här klassisk fråga. Men om nu Gud vill bota alla, varför blir inte alla friska? Hur kan det vara som det? Nej, men jag tror det är just detta. Jag tror inte att det är så jättekomplicerat. Jag tror detta är så mycket enklare än någonsin kan tänka oss. Jag tror det är ett enda litet pluttefrö ifrån att det faktiskt är så att Guds vilja sker. Jag tror att det är ett enda gudomligt frö som är skillnaden mellan liv och död. Mellan oförlåtelse och förlåtelse. Mellan sjukdom och helande. Ja, men jag har ju försökt. Ja, men har inte jag gjort? Är inte jag? Men har inte jag? Men... Och så handlar det bara om jag. Och Gud bara, nej, du måste dö. Du måste dö. Och så låter det här fröet landa i ditt hjärta. Ett enda litet frö. Mm. För det är bara det som är fött av Gud som kommer att bli likt Gud. När Frida föder ett barn så kommer det förhoppningsvis inte att vara svart. Utan det kommer att vara likt henne och hennes man. Det kommer se ut som dem. Därför att det är frö. Det blev likt sin far. På samma sätt blev vi befruktade av Gud. På samma sätt blev Maria befruktad av Gud och fick föda fram någonting som liknade Gud. På samma sätt får vi bli befruktade av Gud och föda fram någonting som liknar vår far. Och det är bara gemenskapen med Gud. Detta kan ingen, man kan inte lära sig. Detta är inte en metod vi kan lära oss. Vi kan inte säga, först ska du läsa Bibeln i 28 timmar första veckan. Andra veckan, då kan du kanske kombinera det med att du går ut och ber för förkylningar. Tredje veckan, så kan... Det finns inget sånt. Det finns människor som uppväcker döda den första veckan de är frälsta. Mm. Det har ingenting med den människan att göra. Det har bara att göra med att tron är bevarad i deras hjärta. Och då är de jätteduktiga på att bevara tron. Och så försöker vi fortfarande hitta en prestation i det. Vi måste bara släppa det. Jag tänker på det David, att vi är konungsliga präster. Prästen lyssnar in ifrån Gud och sen går vi ut som kungar och regerar. Exakt. Och vi ska läsa tillsammans med er. Alltså vi gör det ju tillsammans med vår bror. Vi ska läsa Hebreerbrevet till nästa gång. Okej. Och då bara uppmuntrar jag att ha det Alf säger i åtanke. Och läs hela brevet. Om du har 45 minuter över, det tar inte längre tid att läsa Hebreerbrevet. Om du har 45, så läs det i sträck en gång. Och sen kan du läsa kapitel, eller om du gör tvärtom. Men någon gång de här två veckorna så vill jag uppmuntra att läsa Hebreerbrevet i ett enda sträck. Och få det i sitt sammanhang. För mig revolutionerade det otroligt mycket. Det var så mycket som uppenbarades när jag förstod varför säger han det. Och det bara stämmer. Allting bara kopplas ihop. Och vi förstår vilka vi är. Konungsligt släkte. Som är rena och kan gå med ett rent samvete. Ett rent hjärta inför Gud. Och vi är myndigförklarade. Och vi är värdiga. Och det är så fantastiskt bra. Sen varje ord. Det är ju frö efter sitt slag. Exakt. Efter sin art. Mm. Precis som i skapelsen. Gud skapar allt efter sin art. Mm. Så släng dig i vägen, evolutionsläraren. Ja, och då ska vi låta det vara den arten och inte genmanipulera det heller. Inte blanda upp det. Nej. Jag brukar lyfta fram som att det finns inga begränsningar i det här taket. Och då är det Matteus 8 och 14. Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Jesus botar svärmöra. En av de absolut största miraklerna i hela tiden. Det finns ingen gräns. Jag säger, står du där, Anna-Lena? Sen blev det kväll. Sen kom han till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord. Och botade alla som var sjuka. Man brukar ibland skämta just med ordet alla och inget. Att ofta när folk predikar över Bibeln så kommer det här ordet betyder egentligen det. Eller det betyder det och det. Men just alla, det betyder alla. Det finns liksom ingen annan beskrivning. Han botade alla. Det finns ingen nyans alls. Du kan till och med ta det baklänges. Och, ja. Alla. Och varför gjorde han det? Jo, det var det som Alf citerade innan. För att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. Ska vi ta Paulus? Törntagg. Klassiskt exempel på att, ja men Paulus, till och med Paulus brottades ju med sjukdom. Till och med Paulus hade problem med det. För det första skulle jag vilja lyfta upp att Jesus brottades aldrig med sjukdom. Det finns inte ett enda exempel på det. Jag är 100% säker på att han inte brottades med det. Däremot blev han slagen, pinad, bankad på och uppspikad. Paulus är inte Gud uppenbara. Det ska vi säga för det första. Paulus är inte utstrålad av Guds härlighet på det sätt som Jesus sa. Men med det sagt så betyder inte det att törntaggen var sjukdom. Törntaggen finns. Jag känner vi till. Vad står det om den här törntaggen? Kan vi sluta för det första? Vi läser det i. Vad sa du? Nej, jag får med till kapitel 6 någonstans. Men jag har inte sagt det. Jag ser om det stämmer. Är det någon som har det? Där han pratar om törntaggen. Ja. Så att vi läser. Det är väl i Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet. Nej, jag tror inte jag skrev. Eller kanske att det gjorde det. Är det högre? Korinthierbrevet 12 och 7 står det här. Jag har skrivit upp det. Bara att ni vet inte om det är det. Det här är de andliga gåvorna. Ja. Det var det. Andra Korinthierbrevet. Andra. Då så. Kanske. Jag har fått en skrivning från det alltså. Just det, där har vi det. Andra Korinthierbrevet, kapitel 12, vers 7. Ja, man måste ju nästan läsa det i sitt sammanhang då. Vi tar det från början, kapitel 12, vers 1. Andra Korinthierbrevet. Efter första Korinthierbrevet. Jag måste berömma mig trots att det inte hjälper. Nu kommer jag till syn och uppenbarelse från Herren. Jag vet en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet. Jag vet att den mannen, om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet. Blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag berömma mig av, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig vore jag ändå ingen dåre. Jag skulle bara säga sanningen, men jag avstår. För att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser eller hör mig. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Så det som är den stora liksom, stötestenen i detta, det är ju att Paulus försvarar att han har en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. För det första så har människor sagt att detta är en sjukdom och det står inte att det är. Det står inte att Paulus är sjuk. Det står att han har en tagg i köttet, en ängel från Satan. Och en törntagg är väl vad ordet betyder. Och sen står det en förklaring i vers 10. Svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest för Kristi skull. När Paulus blev kallad i apostlagärningarna så blev han ju blind, slagen till marken. Och han är på väg till Damaskus och han får sätta sig i ett hus där. Så kallar Gud Ananias att han ska komma dit och prata med honom. Och då så ska Ananias ge honom budskapet att jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Så Paulus har fått en kallelse av Gud att lida för hans namns skull. Tror ni att det lidandet betyder att Gud lägger sjukdomar på Paulus? Nej. Det finns inget som helst tecken på att det skulle vara det. Det finns ingen överhuvudtaget stöd någonstans i Bibeln på att Gud skulle använda sjukdom för att han skulle använda Paulus. Vad var det han kallade honom till? Jo, det var ett lidande då. Det var en förföljelse. Så Paulus har blivit kallad och är medveten från första dagen. Jag kommer att bli förföljd. Precis som min mästare blev förföljd. Jesus säger det också. Om de har behandlat mig så här, hur tror du då de kommer att behandla er? På samma sätt. Så kristet liv är ju inte en räkmacka som glider omkring och alla liksom viftar med vimplar och vad heter det, palmblad där de kristna går fram. Utan när ljuset kommer ut, ljust, starkt, skarpt, så stöter mörkret sig. Det som djävulen avskyr, det är när ljuset kommer. Och då manifesteras någonting. Och Paulus får verkligen utstå detta. Vi läser i, tror jag slår fram mig, bland annat i andra Timoteus. Ni behöver inte slå upp om ni inte vill. Men det får ni också om ni vill. Ska vi se, vad är det? Andra Timoteus 3:12 har jag skrivit. Här står det. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda, står det. I andra Timoteus kapitel 3, vers 12. Vi börjar vers 10. Du har troget följt mig, lära och liv, målsättning och tro, tålamod, kärlek och uthållighet i de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, men Herren har räddat mig ur dem alla. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska. De bedrar och är själva bedragna. Så det är inte bara Paulus kallelse utan det är även vår kallelse att faktiskt få lida för Kristi skull. Och det här, varför säger han då törntagg? Vad är det här för någonting? Jo, då kan vi gå tillbaka till Gamla testamentet. Nu blir det lite bibelstudie här då. Fjärde Mosebok, kapitel 33, vers 55. Vad sa du? 33? Ja, Fjärde Mosebok, kapitel 33, vers 55. Och vi kan väl läsa vers 54 bara för att få någon slags sammanhang i det så det inte blir helt... Eller 53. Ni ska erövra landet. Ni ska bosätta där, för jag har gett er landet till besittning. Ni ska utskifta landet åt er som arvedel genom lottkastning efter era släkter. Åt en större stam ska ni ge en större arvedel, åt en mindre stam en mindre arvedel. Var och en ska få sin del efter vad lotten bestämmer. Efter era fäderstammar ska ni utskifta landet mellan er. Men om ni inte driver bort landets invånare för er, då ska det som ni låter vara kvar bli törnen i era ögon, taggar i era sidor. De ska tränga er i landet där ni bor. Och då ska jag göra med er så som jag hade tänkt göra med dem. Så här ser vi att samma uttryck används om törne och taggar. Och det handlar då om en slags förföljelse, om en slags människor som vill komma in och göra någonting annat. Och som vill plåga och som vill fördärva. Och det finns även i Josua kapitel 23:13. Vers 11 kan vi börja. Var ständigt på er vakt så att ni älskar Herren er Gud. För om ni vänder er bort och håller er till dem som är kvar av dessa folk här bland er och gifter in er med dem och har gemenskap med dem och dem med er, då ska ni veta att Herren er Gud inte mer ska fördriva dessa folk för er. Det ska då bli en snara, en fälla för er, ett gissel för era sidor, taggar i era ögon tills ni blir utrotade ur detta goda land. Så det är alltså människor utifrån. Det är alltså människor som inte håller med Gud. Som alltid jagar, förföljer och vill åt Guds lära. I slutändan är det ju djävulen som använder människor till att stoppa Guds vilja. Och återigen används uttrycket tagg och törne. Vi har även domarboken 2 och 3. Domarboken kapitel 2, vers 3. Ja, jag läste från vers 1 igen. Herrens ängel kom från Gilgal upp till Bokim och sa: jag förde er upp ur Egypten, in i det land som jag med er hade lovat era fäder. Och jag sa: jag ska aldrig bryta mitt förbund med er. Och ni ska inte sluta förbund med detta lands invånare. Ni ska bryta ner deras altaren. Men ni har inte lyssnat till min röst, vad har ni gjort? Därför säger jag nu, jag kommer inte att driva bort dem framför er, utan de ska tränga era sidorna. Deras gudar ska bli en snara för er. Ja. Jag vet inte varför jag har skrivit upp det. Men det har ju också att göra med samma ämne som de andra två. Men på de andra två ställena i alla fall så är det törne och tagg. Det är det handlar om. Det handlar inte om en sjukdom. Utan det handlar om att en konsekvens av någonting. Och för Paulus så är det en uppenbar tydlig konsekvens att det är en törntagg. Alltså törntagg. Jag kan till och med slå upp det i en uppslagsdel så blir det ännu tydligare. En kort definition. Skriften framställer redan från början törn och tistel som en förbannelse som har drabbat marken till följd av människans syndafall. Törn och tistel står också i fortsättningen som Guds straffdom över hans ogudaktiga folk och över hans fiender. Ja, det var inte så bra. Som att det var Guds straffdom. Och det är det ju inte. Det är inte Guds straffdom. Utan det handlar om förföljelse. Det handlar om att Paulus får utstå. Han blir plågad. Han blir gisslad. Han blir nästan dödad. Han blir släpad ut livlös utanför en stad. Och slår sönder hans ögon. Och det är klart att det plågar honom. Det är klart att det är någonting som ständigt finns i hans medvetande. Och samtidigt så säger Gud: min nåd är dig nog. Alltså min nåd är större än detta. Min nåd... i din svaghet, där agerar jag. Det är inte din styrka, det är inte din prestation, det är inte liksom allt det du gör som kommer att förhärliga mig. Utan när du är som svagast, och när du upplever den förföljelse som du blev kallad till, då kommer det vara som en törntagg. Det kommer vara som en någonting som plågar dig och skär dig, men där är jag som starkast. Så det finns ingenting, det jag vill poängtera med det, att det finns ingenting som tyder på att det skulle vara en sjukdom. Som Paulus kom kring. Och att Paulus på något sätt skulle bekräfta det som något positivt. Man får göra väldigt mycket mellan raderna om man ska få det till det. Ja, det är om det. Nu 20 minuter från Marie. Känner du att du vill säga något eller du vill? Nej, jag kan sjunga lite. How it won't stop. It will never stop, never stop. Oh no, it won't stop, no. The voices in your head telling you're not strong enough, telling you're not good enough, telling you're not tall enough and not small enough. Oh, it won't stop. It will never stop, never stop. Oh, no, it won't stop. No, the voices in your head telling you're not good enough, not strong enough, not tall enough, not small enough. Oh, it will never stop, never stop. Oh no, it won't stop, stop. Oh, stop and listen to the one who loves you. Oh, he loved you so much that he died for you. Oh, Jesus paid a price for you so that you could be free. And he won't stop. Oh, he will never stop, never stop. Oh, no, he won't stop. Loving you, fighting for you. Oh, he won't stop. He will never stop, never stop. Oh, no, he won't. Loving you, fighting for you. Open up your eyes so that you can see who he has created you to be. Du säger jag. Nej. Ja, jag levde ju många år med jobbiga tankar om hur dålig och värdelös jag var. Och jag ville inte träffa människor. Så jag hade inga vänner. Ja, levde inne. Snabbt till jobbet, snabbt tillbaka. Men jag började en tjej på hotellet och hon fick mitt förtroende. Sen gav hon mig en bok om självförtroende coach. Och då skulle man be till sin inre gudomlighet. Jag tänkte nej, det låter ju hur konstigt som helst. Så jag bad till Jesus, kom och hjälp mig. Och de här tankarna försvann och jag fick bra tankar. Och jag liksom började kunna träffa människor, prata med människor, se människor i ögonen. Sen gick jag handla så tittade jag alla. Och bara, så att, ja, verkligen fått ett nytt liv. Och liksom vara jätterädd. Så att nu är jag inte rädd längre. Ja. Hur viktigt det är vad man fyller sig med. Umgås med honom. Få hans tankar. Mm. Det är fint. Ja, för mig så är du ett sånt exempel på verkligen, alltså hur frön fungerar bara för att explodera. Från att ha gått och inte ens tittat på människa ögon till att vara en sol som går omkring och bara utstrålar Guds härlighet. Jag tycker det är fantastiskt det. Och jag känner ju Maries man också. Han kom till mig en dag som sa, David, är det normalt att läsa Bibeln 5-6 timmar varje dag? Och vad jag önskar att det vore det. Jag önskar att det vore det normala för alla kristna. Att vara suger. Och hur Marie så hungrar och så... Ja, men för mig är du en Maria som hör Guds ord och bevarar det i ditt hjärta. Och ibland tar det tid, ibland liksom går det år, men när du öppnar munnen så är det ju Guds liv som flödar ur. Och ja, jag tycker det är ett sånt exempel på att låta Guds ord faktiskt få växa i sin takt. En av Andens frukter är tålamod. Mm. Och så mycket bättre det blir än när man liksom ska försöka gå ut i egen kraft. När man ska börja producera själv. När man ska... Och Gud kan använda det också. Man kan till och med använda en som ger en självcoachningsbok. till att dra en människa till sig. Men tålamod är ju faktiskt någonting fantastiskt när det gäller Guds ord. Mm. Underbart. Vad är klockan? Vad ska vi gå in på? Ska jag hinna? Ska vi be? Ska vi be för de som är sjuka? Alla som har någon typ av krämpa eller sjukdom eller vad det kan vara i sin kropp kan väl helt enkelt bara räcka upp handen och så kan de som är runt omkring be. Vi behöver inte göra det svårare än så. Jag stänger av inspelningen.